ขอให้สามเณรขอให้พระนั้นอดทนฝืนทนเรียนซะก่อนแล้วสอบปริยัติธรรมแล้วสิครับท่านมีวัตถุประสงค์อะไรอยากได้ผลงานว่าวัดฉันมีนักเรียนฉันได้จัดการเรียนได้ดีมีคนสอบในบัญชีสนามหลวงเจอจะได้ขอเป็นพ่อครูจะได้ขอเงินมาช่วยเมื่อเท่านั้นหนึ่งอาตมาลองประกาศดูปีที่ผู้ได้สอบแล้วอย่าพาวซิกเด้ออดเอาจากซิกมือเป็นงาพอโสเป็นเนนโสเป็นครูบาโสโสตายจะพาปฏิบัติทำจากซิกมือจังซิกหลังเธอได้เข้าปลูกลูกแนวตายไปสานนาได้ไปนำเฮียนซื้อบ่ฮันได้เฮ็ดขันอดบ่ได้เอาจากซิกมือจังซีหรือถ้าอดทนได้สานนาจังซิกข่อยสิพาซิกเป็นหัวหน้าปรากฏว่าคนมาปฏิบัติธรรมสามเณรพระสงฆ์80รูปนี่บ่เลี้ยงเงินเอาเงินเจ้าของนี่หามาเลี้ยงบ่แพ้ไปปาก็ว่าพอครบ10วันแล้วเนี่ยบ่สิไกลเมื่อวัดก็ขึ้นมาคือเก่าเนี่ยน้อยๆเนี่ยเอาไปเรียนหนังสือเรียนมหากลับมาคือเก่าอยากมาอยู่พี่ไปยังเกออกมาอยู่ดิตื่นแต่ 02:00 อยู่วัดทุกวันนี่บ่ว่ายามได้ 02:00 ตีละครั้ง 01:30 ครึ่งมานั่งสมาธิเงางกเงางาบด้วยกันเนี่ยจนหอมมื้ออื่นเศร้าปั๊บกินข้าวมื้อละเถือในภาชนะอันเดียวเป็นหยังเขาเจ้าจังอยากมาถ้าฝึกแล้วมันเคยมันบ่แม่นยากปานใดนี่แล้วมันก็เป็นของดีสำยิ่งปฏิบัติยิ่งมีความรู้จิตใจมันรู้อยู่แน่นหน่อยนี่อาจารย์มหานี่เพิ่นเป็นสำนักเรียนนี่เพิ่นเรียนจบแล้วเพิ่นมีแต่เพิ่นผู้เดียวนี่แหละส่งเนนมาฝึกฝึกแล้วเมื่อหอดบ่อยากเรียนอยากมาปฏิบัติคักว่าซั่นความจริงคนเรานี่เป็นสัตว์ที่ฝึกได้เพียงแต่ว่าเราไม่ฝึกกันทีนี้มันจะถึงทางตันคนโบราณบอกว่าเมื่อความเจริญทางวัตถุนี่เจริญไปถึงที่สุดเนี่ยมันจะติดตันทางจิตใจคนโบราณว่าสิบเพื่อนห่วมนำพาหาเพื่อนห่วมดำขวนสิบเพื่อนเศร้าเพื่อนมีควายตูดตัวหนึ่งแค้นดวงเดียวมะล่ำพ่อหอยหอยผู้เดียวมีนายพ่อพันหนทางสิบวันเศร้าวันสิหย่อเป็นข้าวมืดนี้คือความเจริญทางวัตถุคนโบราณมองเห็นหลังจากนั้นมันจะติดตันทางศาสนาทางจิตใจทางวัตถุก็จะตันสิบบานเศร้าบานสิโฮมกันวัดหนึ่งสิบวัดเศร้าวัดสิมีพระองค์หนึ่งมีพระแล้วยังสิบอมีสงมีถงสิบอมีบนหอยไหลเวิ้นอยู่คือจอกคือจังจอกอยู่น้ำเฟื่อยคางสิบอมียังอีกหลายกว่านี้เอาสำเนียจก่อนสิบบ้านสร้าบ้านสิห้อมกันบัดหนึ่งนั้นคือความติดตันทางวัตถุและจิตใจวัดจะร้างสร้างมาใหญ่ๆวัดห่างมันตันมันมีผู้บวชห่างล่องห่างลงสมเพศสังเวชสลดใจไปเห็นวัดใหญ่ๆสร้างมาโอ้ยศรัทธาชาวบ้านสั่งได้หลายแต่ว่าพระมีหน่อยๆวันนั้นไปที่จังหวัดนครพนมอำเภอนาแกนั่งรถเข้าไปในวัดบ้านประมาณสัก60หลังคาแต่ไปดูวัดกำแพงรอบเฉพาะกำแพงนี่หมดหลายแสนแล้วศาลาหลังใหญ่ประตูโค้งกำลังสร้างบอกว่างบประมาณ 300,000 แต่ดูบ้านน้อยๆ60หลังคาโอ้โหเขาจะสมสารใดนี่คือศรัทธาแต่ศรัทธามันไม่บูรณาการมันไม่มีศีลไม่มีจาคะไม่มีปัญญาศรัทธาตาบอดพระพุทธเจ้าว่ามีแต่ศรัทธาไม่มีปัญญาเหมือนคนตาข้างเดียวตาเอกคันบอดอีวันเบิดเลยไม่มีอะไรอาตมาเข้าไปก็เห็นพระองค์เดียวเนี่ยพอผู้เดียวนั่งฝีงไฟหลังตนอกโลกูพาเบี้ยงขาอังสะก็บ่ใส่ปิ้งปลาสองโตคดกองร่องเก่งแรงอยู่เล่านั่งฝอปิ้งปลาโอ้ยดูตนศาสตร์วัดว่าอารามเด้สมบัติวัตถุของศาสนาเนาะอาตมาไปถึงไปไหว้ล่าก็ไม่อยากไหว้น้ำสัมดูความโง่ไม่รู้จักอะไรเลยนะอังสะก็ไม่ใส่ห้องไปไหว้ปกติพระพุทธเจ้าไม่ให้ไหว้พระเปลือยกายอาตมาก็เห็นว่าท่านเป็นผู้เฒ่าให้ความอบอุ่นใจโอ้อยู่ดีมีแห่งเด้อญาปู่เอามือไปจับบนพันตนตนอกโลกบนหนาวบ่ใหญ่คือบ่ใส่ผ้าอังสะหนาวก็ฝีงไฟเอาแล้วว่ะปิ้งไฟยังละฟูปี้ป๋าไปจะกินนี่สองโตนี่นะครับบ่มีหมูอยู่นะมันสิกตายไปแล้วเนี่ยนั่นก็ได้ว่าซั่นสิกก็บ่สิกซื่อๆยังบ่สิกตายเข้าไปอีก สาธุพูดเสร็จแล้วอาตมาก็ลงไปตามลำน้ำก่ำไปดูพอขึ้นมาคือจะเป็นประตูหุ่นจักรนี่ผู้บอกว่าอาจารย์ต้องพบได้หันคุ้มผ่ามาเล่นเคียงข้างมนุกนมาในเมื่อวานนี่สังเวชมีพระองค์เดียวไปที่จังหวัดศรีสะเกษอำเภออุทุมพรพิสัยบ้านเสียวหนองสามขานั่งรถจะไปเทศอีกบ้านหนึ่งเอ้ยอย่างวันเนี้ยความจริงวันนี้มาตั้งนานแล้วนะขันมาห้อนี่ขี้ขาดบ่น้ำคนว่าเห็นมันบอกแต่เรื่องเทศเรื่องศีลเรื่องธรรมเทศอะไรนี้โดยจะมาผูกพันกันวะท่านก็เลยไปนอนอยู่นู่นดงไร่กลางริมฝั่งน้ำนอนมีแห้งจังหน่อยมันเมื่อยไปห่อนในเทศโลกจังหวะมากวันนั้นไปเทศที่บ้านเมาก็เห็นว่าถ้าไปนิชาบ้างก็จะรุมจะตุ้มมันได้บอกกันบ่ได้ซ่อมมีแห้งหนีไปอีกเลยไปอีกไปขอนอนอยู่บ้านหนึ่งมื้อเศร้าแจ้งแล้วที่สมเทศไปเด็กวัดภาคไงเนี่ยพอสององค์เฝ้าโทรทัศน์อยู่คนละจออยู่ในน้ำโทรทัศน์บาทนี่คือจะเป็นมักคนละรายการก็เลยอยู่จอเดียวกันบ่ได้ว่าโอ้ยดูตาสาดดิก็ไปขอนอนเลือกเอาโลเดอร์แล้วว่าเขาเจ้าเป็นสวยอย่างนอนบ่ได้เลือกเอาสันมอนก็มีสาดก็มีเลือกเอาเองว่าฉันโหเรียกว่าปฏิสันถานะวัดนี่ไม่มีเลยเราก็ไปกวาดไปขอนอนแกงมาเนี่ยมื้อเสาร์เพิ่นเอาปิ่นโตมีแกงมะเขือกับไอ้พวกข้าวเจ้าข้าเจ้าค่อนข้างสิทุกข์ยากกว่าเฮาก็เลยได้ฉันเสร็จเรียบร้อยว่าไปกว่าหน้ามันสวยแล้วนะก็เลยมาบอกหลวงปู่ครับตั้งใจจะไปกราบแต่ปรากฏว่าท่านนั่งหันหลังให้หันหน้าเข้าจอโทรทัศน์คนละจอกล่องยาเฮากับบองกล่องเนี่ยผูกทวนอยู่ว่าสมเพศเวทนาศาสนาเฮาเป็นจังซี่แล้วมันสิถึงทางตันแล้วเนาะผิดกันได้กับศาสนาอื่นเขาก็ไปไหว้หลวงปู่ครับผมขอคืนเสนาสนะศาสตร์ที่นอนหมอนหมุนหัวที่ผมได้นอนขอทรงคืนเด้อตามพระวินัยอาคันตุกะวัดไปพักที่ไหนเมื่อจะกลับต้องไปแจ้งเจ้าถิ่นเจ้าที่บอกคืนเสนาสนะรับผิดชอบด้วยกันเขาบ่ได้ให้เจ้าของผู้เดียวเฮาก็เป็นเจ้าของคือกันผมอยากอาบน้ำจักหน่อยก่อนสิไปมีบนอาบไสน้องไปเบิ่งทั้งใต้ตารางเด้อต้องไปมีแต่แม่งงแง่งบัดนี้เป็นก้อนขี้เถ้าเขียวองค์นุ่งอยู่กับมีก็เลยได้ตักมาขันหนึ่งพอได้ลูบหน้าพอให้สดชื่นบ้านนี่คุ้มหาเรียบร้อยก็ลากกลับห่วยว่าฉันอยู่บ้านไหนหรือเฮ้ยลืมถามว่าฉันมานอนน้ำกันบ่คืนยังบ่ทันได้ถามว่าอยู่บ้านไหนก็เลยบอกว่าอยู่จังหวัดสกลนครอยู่ทางไหนสกลนครอยู่อำเภอหยังอำเภอคำตะกาห่วยอยู่ใกล้กันบ่เฮ้ยกับอาจารย์สมภพว่าฉันก็เลยว่าอยู่ใกล้ๆกันบ่คักแท้ๆว่าฉันเพิ่นนี่เพศคักว่าฉันได้เทปม้วนหนึ่งไปเปิดไม่ออกหัวจุ่มสลดมาจะเปิดไปเปิดมาเขาหลักเอาสับสันอยากได้อีกเด้เฮ็ดจังไหนสิได้เฮ็ดไข่เขาหน่อยได้ในท่อนมาสันอาตมาก็เลยเขียนที่อยู่เขียนชื่อเขียนอะไรให้นี่เด้บนอยู่ของเพิ่นกระดาษอยากได้นี่ก็ส่งจดหมายไปสั่งส่งธนานัดไปคาเทปคาส่งเพิ่นสิส่งมาให้ดอกว่าเฮ็ดซะมาอยู่ไกลแค่น้องมาสันเอาไว้นี่ละให้ลูกหลานเขาเฮ็ดให้ว่าฉันแล้วก็หลานท่านกลับโมโหจักกันเลยเท่ากูมือเนี่ยสมเพศเวทนานี้เราจะถึงทางตันทางวัตถุวัดสิห่างเขาสิบบานเศร้าบานสิห้มกันวัดหนึ่งสิบวัดเศร้าวัดสิมีพระองค์หนึ่งผู้เพิ่นห่อนยังมาทางหน้าผิดกระไรเด้อตากแดดเบอร์23 24 15เด้อโอ้ยจะแม่นเป็นตะแพงโนบ่บอกของห่มกับบ่เขานี่จังแม่นเขากำแท้เรียกว่าสมบูรณ์ปริวาสแนวเนี่ยที่นี่10วัดเศร้าวัดจะมีพระองค์หนึ่งหมายความว่าคนบวชมันน้อยลงเดี๋ยวนี้การศึกษาภาคบังคับ9ปีนั้นจะมีผลกระทบต่อพระพุทธศาสนาเราอาจจะไม่รู้ว่าผู้ใดเป็นผู้วางแผนการศึกษา